Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Ведзьма, частка трэцяя. Перавядзем разам з героем аповеду дых, абаб'ем разам з ім калашыны і згадаем тую пару, калі нашымі немаладымі ўжо душамі авалодала запозненае, а таму хваравітае і ўсё паглынальнае каханне. Згадаем пару, калі недзе пад сэрцам нараджаліся новыя надзеі, ценька гучалі новыя песні, калі жар кахання казытаў пяткі і нам весь час карцела некуды бегчы. І хаця жар той быў усяго толькі бенгальскім агнём, мітуслівым феерверкам у змроку шэрых будняў, душа ляцела на прывідны агонь, не раўнуючы, як начны матылёк на палахлівае полымя васкоў. Вось і наш герой, напоўніўшы наваколле шапаценнем бурачнага лісця, ляцеў на згубны агонь. Недзе пад сэрцам ягоным нараджаліся тамліва трапяткія надзеі і гучалі, не песні, а словы кагадзе прачытанай нататкі. Словы ўбіліся ў памяць, з кожным крокам гучанне іх мацнела, убіралася ў сілу, а калі наш герой упіхнуў галаву ў пралом плота і азірнуўся, з вуснаў ягоных сарвалася малітоўная скарагаворка: «Да самай ночы гараць агні бычкоўскага клуба!» На трэці паверх узбег на адным дыханні, пужлівай чапляй прайшоўся па дывановым ходніку і толькі ў канцы калідора дазволіў сябе аддыхацца. Кашлянуў, крануўся пальцамі дзвярной ручкі, ды так і застыў у непаразуменні. Там за дзвярыма чуўся жаночы смех, прыглушана дзынкнулі шклянкі, і нехта, праўдападобна загадчыца раянасці Фурак, прамовіла: «Абавязкова завітай у лівадзійскі палац, гэта цуд нейкі». Стефурак гучна чхнула, замарбытала штосьці, выразна прамовіўшы словы «шчасліва адпачыць», і праз імгненне паўстала перад Макарам. «Данута, Станіславаўна, да вас наведнік!» – выгукнула загадчыца раяна і, кіўнуўшы праз плячо: «Пазвані, як даедзеш!» – выслізнула з кабінета. Данута была не адна. У кабінеце, закінуўшы нага на нагу, сядзела райкамаўская сакратарка Марына і яшчэ адна кабета, прозвішча якой Макар не ведаў. На стале грувасцілася пляшка шампану, блішчэлі чатыры келіхі і ляжаў набор шакаладных цукерак. «А, журналісты!» Спеўна і з лёгкай іроніяй у голасе азвалася Данута Станіславаўна, і Макару ад тае іроніі стала не па сабе. Ён спыніўся ля бар'ера, спалохана зірнуў на бутэльку. «Заходзьце, Макар Іванавіч», – прамовіла гаспадыня кабінета, мелькам паправіўшы прычоску. «Гэта мы тут, дурныя бабы, гулянку арганізавалі, адпачынак абмываем, заўтра ў Крым еду». Яшчэ колькі хвіляў Макар муляўся ля бар'ера, а потым пад цікаўнымі позіркамі данутіных сябровак прайшоў на нягнуткіх нагах да крэсла, сеў і, ратуючыся ад жаночых вачэй, склаў далоні на тым месцы, дзе схадзіліся ў адно калашыны парусінавых портак. Данута падхапіла недапітую бутэльку, спраўна, не раўнуючы як кельнер, разліла рэшту шампану па келіхах. «Я вам у свой наліла, не пагрэбуеце?» Макар глынуў пітва і закашляўся, дробнымі пырскамі пакрыўшы парусінавыя нагавіцы. «Ну што вы, Макар Іванавіч, супакойцеся, нічога не бойцеся», прамовіла, ці лепей сказаць, праспявала Данута Станіславаўна, ляпнуўшы Макара па спіне. Сітуацыя вымагала нейкай дзеі, нейкіх арыгінальных словаў, і Макар, адкерхаўшыся, афіцыйным тонам запытаў: «Ну, а як там наконт артыкула?» Запытаўся, а потым пашкадаваў, бо данутіны сяброўкі разам засмяяліся, а гаспадыня кабінета зробленай крыўдай выдыхнула: «Вось якія пайшлі кавалеры, іх не жанчыны цікавяць, а нейкія артыкулы». Болей Макар не прамовіў ні слова, сядзеў, увабраўшы галаву ў плечы, слухаў сакратарку Марыну, якая распавядала, як шмат ёй даводзіцца друкаваць рознай лухты, і ніяк не мог уцяміць, дзеля чаго яго сюды запрасілі. Нарэшце, хвілін праз 10, данутіны сяброўкі ўсхапіліся на ногі, плюхнулі па чарзе дануту ў шчаку і ўсе разам выйшлі ў калідор. І ў той жа міг сектар у ліку напоўніўся цішынёю, і ўсё наўкол набыло суровае аблічча. З шафы сурова паглядаў гіпсавы Энгельс, стрыжаны пад польку Брэжнеў не менш сурова паглядаў з партрэта, і нават шыльда з надпісам «Номенклатура абкама» на даўжэзным, застаўленым аднолькавымі шэрымі тэчкамі стэлажы набыла пагрозліва патаемны сэнс. Дзесьці там была і ягоная асабістая справа. Адчуванне таго, што ён, Макар, не шараговы партыец, а номенклатура абкама, кранула душу трапяткім халадком. Утуленая ў плечы галава годна ўзнялася, але ў наступнае імгненне зноў убілася ў плечы. У кабінет, пазвоньваючы з паласнутымі келіхамі, увайшла Данута Станіславаўна. Нічога не сказаўшы, нават не зірнуўшы на яго, жанчына паставіла келіхі ў браніраваны сейф, прыбрала са стала пустую пляшку, потым падышла да люстэрка і доўга папраўляла прычоску, раз за разам паўтараючы адну і тую ж фразу: «Божухна, што з валасамі?» Каб нейкім чынам засведчыць сваю прысутнасць, Макар рыпнуў крэслам, стрымана кашлянуў, але гэта не дапамагло. Данута Станіславаўна глядзелася ў люстэрка, перабірала паперы, зачыняла фрамугі і па-ранейшаму не звяртала на яго аніякай увагі. Макар пачаў быў хвалявацца і падумаў, ці не сысці, ды тут Данута, выцершы пыл з гіпсавага Энгельса, кінула на подваконне анучку, крутнулася, як тая дзяўчынка на адной назе, і весела прамовіла: «Ну дык што, ідзем?» Сказана гэта было з такой лёгкасцю, з такой іскрыстай бестурботнасцю, што ў Макара ёкнула сэрца, і ён, забыўшыся пра ўсё на свеце, усхапіўся з крэсла і зрабіў крок насустрач свайму шчасцю. Ні ў калідоры, ні на сходах яны, дзякаваць Богу, нікога не стрэлі, а вось на ганку сутыкнуліся са збоем жанчын. Былі там і райкамаўкі, і райвыканкамаўкі, і яшчэ немаведама хто. Ідучы па прыступках, Макар паскорыў крок, намагаючыся абмінуць усіх гэтых пляткарак, але Данута схапіла яго за рукаво, сагнула руку абаранкам і, піхнуўшы пад локаць далікатныя пальцы, зацюкала абцасамі па асфальце. Так яны і пайшлі пад ручку, і спіна Макарава свярбела ад пранізлівых жаночых позіркаў. Злёгку замглёнае даспелае сонца яшчэ было высока. Сонца вісела над будынкам райкама, панад возерам, адбіваючыся ў яго спакойным люстры, над дымным комінам ільназавода, які вытыркаўся з-за дахаў азярышчанскай ускраіны, што называлася «Зарэччам». Там у зарэччы гарлалі пеўні, крычалі вароны, бязладнай грамадой пералетаючы з месца на месца, і голасна мэкалі козы. Макар не бачыў сонца, не бачыў крыклівых варон, не чуў казінага мэкання. З усіх органаў пачуцця ў яго працаваў толькі нюх. Ён удыхаў водар парфумы, невідушча ступаў па ходніку, і Дануце даводзілася тузаць спадарожніка за руку, каб абмінуць лужу альбо конскія яблыкі. Яны дайшлі да універмага, павярнулі на чырвонаармейскую, і тут, абмінаючы чарговую лужыну, Данута пацягнула яго за рукаво. «Памятайце, што я сказала, калі мы танцавалі». Ступіўшы нагою ў лужу, Макар спыніўся, а савела паглядзеў пад ногі. «Вы што, як конь на хаду кімарыце?» – рагатнула спадарожніца, і гэтае параўнанне вярнула Макару слых і зрок. «Учора на качыным востраве я сказала, што прыношу мужчынам няшчасце». Макар няпэўна кіўнуў, паспрабаваў пасміхнуцца. «І не баіцеся звязвацца з такой ведзьмай?» Макар страсянуў галавой, а Данута, паправіўшы валасы на скронях, задуменна і разам з тым нерашуча прамовіла: «Ну што ж, тады пойдзем да мяне, пачастую вас кавай». Ад такой прапановы можна было ашалець. У гарачкавых мроях Макар са слязьмі на вачах уяўляў, як ён пакахаецца з Данутай Станіславаўнай. Яму ўяўляліся прызнанні, нясмелыя пацалункі, прагулянкі ў фасфарычным святле ліхтароў, але каб так адразу, без нічога ніякага, Данута запрасіла да сябе піць каву, такога ён не ўяўляў нават у самых смелых лятунках. Таму і аслупянеў Макар. І Данута, абмінуўшы лужыну, з нецярплівасцю выдыхнула: «Ну дык ідзем? Ці так і будзем стаяць?» Цагляны дом у канцы чырвонаармейскай вуліцы быў адзіным пяціпавярховікам у азярышчы і мінаваўся домам спецыялістаў. Там у двухпакаёвай кватэры з усімі выгодамі жыла Данута Францкавяк. Цёмнымі вечарамі, кульнуўшы добрую чарку, Макар часта блукаў каля гэтага дома, заходзіў у пад'езд, кратком падымаўся на трэці паверх, каб крануцца рукой з запаветных дзвярэй, а іншым разам пад роспачны брэх сабак залазіў на яблыню, што расла на другім баку вуліцы, і апантанымі вачыма глядзеў на зялёны квадрат в акно Данутінай спальні. Пару разоў ён бачыў, як Данута распраналася, а аднойчы, угледзеўшы ў пройме рассунутых штораў нейкага мужыка ў салатавай майцы, ледзь не самлеў ад рэўнасці і, слізгануўшы нагой па суку, зваліўся долу. Цяпер ён ішоў з Данутай па чырвонаармейскай, уздоўж парэпанага плота, міма газетнага шапіка, міма смуроднай сметніцы, і горбіўся ад шчасця, якое на яго раптам абрынулася. Каля пад'ездных дзвярэй Данута на імгненне спынілася. «Вось тут я і жыву, у 23-й кватэры». Спыніўся і Макар, з захапленнем зірнуў на вокны трэцяга паверха, вінавата шморгнуў носам і раптам у памкненні кінуцца немаведама куды, разявіў рот і выцягнуў шыю. «Куды вы?» – крыкнула Данута, калі ён сарваўся з месца. «Я зараз, я вомігам!» – гукнуў Макар, завярнуў за рог дома і стаў на хаду поркацца ў кішэнях. Сэрца парывіста білася, набойкі на абцасах лідскіх гадаў ляскаталі па ходніку, і язык, спрабуючы ўгнацца за тымі зыкамі, таропка паўтараў адну і тую ж фразу: «Да позняй ночы гараць агні ў вокнах бычкоўскага клуба». У краме шампанскага не было, а таму давялося бегчы ў каліну красную. Разганяючы курэй ды качак, ён дабег да рэстарана, узляцеў на ганак і ў дзвярах сутыкнуўся з Мішкам Мандрыкам. «Макар, ты куды ляціш?» Ён не адказаў, адно махнуў рукою, узбег на другі паверх і, перапудзіўшы афіцыянтку Машу, зморана прасіпеў: «Шампанскага, бутэльку, за любыя грошы!» Каб ізноў не сутыкацца з Мандрыкам, ён скарыстаўся чорным ходам, пералез цераз плот і пашыбаваў агародамі, сціскаючы ў руцэ, нібыта апошнюю гранату, бутэльку рэстараннага шампану. Здавалася, чаго прасцей націснуць кнопку званка. Працягні руку, тыцні пальцам у пукаты гузік, і за дзвярыма пачуецца меладычнае бомканне. Аднак, падышоўшы да дыхтоўных, абабітых чорным дэрмацінам дзвярэй з лічбаю 23 на бліскучым ромбе сукосніку, Макар увесь схаладнеў, прыслухаўся да навакольных зыкаў і, не рашаючыся пазваніць, шумам перавёў дыханне. На лесвіцы было ціха, так ціха, што ён чуў грукат уласнага сэрца. Сэрца білася, як спутаны певень. Каб суняць шалёнае біццё, Макар прыціснуў далонь да грудзіны, налёг лобам на дзвярны вушак і спалохана азірнуўся. За спінаю рыпнулі завесы, і ў цёмнай пройме бліснулі вочкі нейкай старой кабеты. Данутіна суседка пачала свідраваць яго сваімі вачыма свярдзёлкамі, таму нічога не заставалася, як націснуць на кнопку званка. Пасля першага званка яму не адчынілі. Макар прыслухаўся ў спадзеўцы пачуць парывістыя крокі, але за дзвярыма было ціха, і толькі аднастайны шум далятаў аднекуль здалёк, магчыма, з іншай кватэры. Палец зноў націснуў на пукаты гузік, шум сціх, дзверы адчыніліся, і перад вачыма паўстала гаспадыня кватэры. Галава Данутіна была спавітая махровым ручніком. Данута хмыкнула і, нічога не сказаўшы, знікла ў ванным пакоі. Кватэра, у якую ўвайшоў Макар, уражвала. Пад высокай столлю вісела шыкоўная люстра, на падлозе ляжаў варсісты дыван, але што ўражвала найболей, дык гэта няўлоўны хвалюючы пах, які лунаў у паветры, ды абцягнуты зялёным аксамітам фатэль, у які ён плюхнуўся, агледзеўшы пакой. Крэсла было надзіва мяккім, ён літаральна патануў у ім і, выпрастаўшы стомленыя ногі, задаволена крэкнуў. Дзіўна, але той хвіляй ён зусім не хваляваўся. Сэрца білася з разважлівай упэўненасцю, Макар паспрабаваў нават усхваляваць сябе, уголас прамармытаўшы: «Нарэшце я тут, у маёй багіні», але гэта не дапамагло. Ён заставаўся спакойным яшчэ доўгіх 4 хвіліны, аж да той пары, пакуль да таямнічага паху, што лунаў у пакоі, не дамяшаўся другі. Пах даўно нямытых шкарпэтак. Макар убіў галаву між каленяў, варухнуў ноздрамі, шкарпэткі смярдзелі, як мае быць. Не надумаўшы нічога лепшага, ён сцягнуў з пятак смярдзючкі, ліхаманкава піхнуў у кішэні. Сядзець з голымі нагамі, аднак, не выпадала. Абламаўшы жоўты пазногаць на пальцы левай нагі, Макар прабег у калідор, стаў насоўваць свае стаптаныя гады. І акурат у гэты момант дзверы ваннага пакоя расчыніліся і стукнулі яго ў лабешнік. «Ох, які вы разбэшчаны мужчына!» – засуджальнай весялосцю прамовіла гаспадыня кватэры, і ў Макара ад такіх слоў гарачкава заірдзеліся шчокі. Данута падышла да трумо, раскінула крысо кітайскага халата, пільным вокам агледзела ў люстры свае зграбныя, шчыльна ссунутыя ногі. У Макара загарэліся не толькі шчокі, але і патыліца. «Вы што там, заснулі?» – гукнула Данута, а калі госць, не пачуваючы пад сабою ног, ступіў на мяккі дыван, павярнулася і гулліва запытала: «Як я вам, падабаюся?» На твары Макаравым адбілася сарамліва разгубленая ўсмешка, а спакусніца, не чакаючы адказу, крутнулася перад люстрам і, расцягваючы зыкі, праспявала: «Ды падабаюся!» Потым яна села ў фатэль і ўжо сур'ёзным і крыху сіплаватым голасам дадала: «Шмат каму падабаюся, ды толькі замуж ніхто не бярэ». Запанавала ціша, госць муляўся пасярод пакоя, цягнуў уніз штаны, каб прыкрыць голыя ногі, а гаспадыня тым часам сядзела ў фатэлі, безуважна паглядаючы некуды паўз верх Макаравай галавы. Колькі доўжылася маўчанне? Хвіліну, дзве, а можа ўсе 5? Але Данута ўрэшце рэшт ачулася, ускінула вочы і, заўважыўшы пляшку шампану на стале, тыцнула пальцам у бок серванта: «Вазьміце, там за шклом фужэры». Келіхі былі адмысловыя, на высокіх ножках з залатымі птушкамі па баках. Узяць іх дрыжачымі пальцамі ўяўлялася справаю даволі складанаю. Данесці да стала было яшчэ складаней, але Макар з годнасцю справіўся з заданнем, напоўніў пакой крыштальным звонам і, пазмагаўшыся з пляшкаю, стрэліў у столь паліэтыленавым коркам. У паветры запахла піўнымі дражджамі. Няўрымслівая вадкасць зашыпела ў келіхах, паперла праз верх, а Данута, страсянуўшы галавой, задуменна прашаптала: «Божа мой, 3 гады мазгі кампасціраваў». Макар глынуў напою, папярхнуўся і кнуў, у нос яму дало салодкім пахам гнілых яблык. «Калі б вы ведалі, як мне ўсё абрыдла!» Данута таксама глынула шампану і бязгучна ікнула. «Кожны дзень адно і тое ж, ўсё тыя ж пысы, ўсё тыя ж размовы. Як вырвацца з гэтай сіласнай ямы? Вы не ведаеце?» Жанчына наставіла на гостя свае шэрыя вочы, і госць, не ведаючы, што адказаць, спешна напоўніў фужэры. Віно палілося ўнутро, але да страўніка не дайшло, захрасла недзе ў шлунках. «І навошта вы тады ўвайшлі?» – уздыхнула Данута, утрапёна і з нейкім дзіўным шкадаваннем паглядзеўшы на Макаравы гады. «Калі?» – не зразумеў Макар, не ў прыкмет адцягнуўшы калашынне і гэтак жа не ў прыкмет адрыгнуўшы дражджавым духам. Гаспадыня кватэры не адказала, закінула на спіну вільготныя валасы, дастала з паддону стала парцалянавую попельніцу, пачак імпартных цыгарэт і мініяцюрную запальнічку. Запальнічка пстрыкнула і па тым, з якім імпэтам заскакалі ў данутіных вачах увішныя вогнікі, можна было зразумець, што жанчына гатовая расплакацца. «Ну дык што, ідзіце ў ванную!» Галавакружна пахкі дым, які выдыхнула Данута, ачмурыў настолькі, што Макар забыўся на хвілю, дзе ён, што з ім і чыё гэта калена выбілася з ядвабнага колеру марской хвалі халата. «Як жа так? Адразу ў ванную, мы ж нават не пацалаваліся». Думкі непрагляднай завірухай закружыліся ў галаве, ад іх зрабілася цёмна ўваччу, і збянтэжаны госць, выставіўшы паперад рукі, невідушча пасунуўся ў ванную. Вільготны пах ці то мыла, ці то шампуню яшчэ больш ускружыў галаву. Вочы прабегліся па шыхце разнакаляровых бутэлек з шампунем, па бліскучых колцах, на якіх вісела паліэтыленавая заслона, і нарэшце засяродзіліся на запацелым люстэрку. Пальцы крануліся вільготнай паверхні, намалявалі на ім размашысты квадрат, і ён убачыў у люстры свой вагнящокі твар. Ён скінуў штаны разам з трусамі, здзёр кашулю, залез у ванную. Знямелыя пальцы крутнулі кран і ў патыліцу ударылі халодныя струмені душа. Мыло было слізкім, духмяным, круглявым па форме і ўвесь час выслізгвала з далоні. Макар абмацваў рукамі выгінастае дно ваннай, а намацаўшы круглявую слізготу, за пантанасцю мармытаў: «Сяльчане прыходзяць сюды адпачыць, паглядзець цікавы фільм». Потым ён выцерся махнатым ручніком, выцягнуў са штаноў трусы, а згадаўшы імя загадчыцы бібліятэкі Забыронькі, прыкусіў дрыготкую губу. Трусы былі падзёртыя, ад іх тхнула мачой, таму павагаўшыся, Макар нацягнуў штаны на голае цела. Ён паспрабаваў запіхнуць трусы ў кішэню, але яны туды не лезлі, і ў галаве нарадзіўся дзёрзкі план – адразу з ваннай пайсці на кухню і выкінуць трусню ў фортку. Наструнена, каб не нарабіць груку, ён выйшаў у калідор, збіраўся ўжо праслізнуць на кухню, але, угледзеўшы Дануту, застыў ачмурэлы. Калі б гаспадыня кватэры паўстала перад ім голай, ён не чмурэў бы так, як тою хвіляй. Але не, Данута не была голай, ды яе ўбор, белыя панчохі, карункавы пас, такія ж карункавыя пальчаткі да локцяў і празрысты станік у буйную сетку перацяў дыханне, халодным жарам апаліў ніз жывата. Ногі зрабіліся ватнымі, таму Макар, схапіўшыся за вушак, апусціўся на калені, выцер вільготнымі трусамі агідны пот з ілба. Данута сядзела, адхінуўшы галаву на спінку фатэля, паліла цыгарэту і ў час чарговай зацяжкі разам з дымам выдыхнула фразу: «Ён заўсёды мяне так апранаў». Дрыжачай рукой Макар паспрабаваў запіхнуць трусы спачатку проста ў штаны, затым у кішэнь, потым папоўз на карачках па мяккім дыване, неадрыўна пазіраючы на ружовыя смочкі, што прабіваліся скрозь белую сетку станіка. З кожным ягоным рухам Данута ўсё болей і болей рассоўвала калені, і перад вачыма паўставала карціна, ад якой, здавалася, пацелі вочы і варушыліся валасы, прычым не толькі на галаве. Макар падпоўз да фатэля, з трапяткой пяшчотай пацалаваў абцягнутае панчохай калена, памкнуўся да панадных вуснаў, але Данута, перакрывіўшыся, схапіла яго за чупрыну і тыцнула носам у грудок імшыстых валасоў, якія дурманліва пахлі шампунем. Праз гадзіну, адчыніўшы ударам нагі рассохлыя дзверы, Макар выйшаў з пад'езда і парывіста ўдыхнуў звінючага паветра. За гэтую гадзіну нічога навокал не змянілася. Дзесьці на верхнім паверсе ўсё так жа фальшыва пілікаў гармонік, па сметніку блукалі тлустыя гракі, ад першага пад'езда ад'ехала машына. Макару нават падалося, што гэта быў Мішкаў УАЗік. А над Азярышчанскім возерам падымаўся ў гору вечаровы туман. І ўсё ж такі штосьці змянілася ў свеце, штосьці ў ім адбылося. І Макар, яшчэ раз удыхнуўшы паветра, зразумеў, змянілася ягоная душа. Душа стала маладой і лёгкай. Яна варушылася ў грудзях, падступала да горла, адчайна прасіла песні. Перапоўнены пачуццямі, Макар капнуў нагой трусы, якія ён кагадзе шпурнуў у фортку, якія цяпер ляжалі пасярод ходніка. І згадаўшы, як дрыжэла Данута, як роспачна схапіла яго за вушы і зморана застагнала, раскінуўшыся ў крэсле, здрыгануўся і ад макаўкі да пятак пакрыўся гусінай скурай. Адразу ж уваччу паўстала іншая сцэна, калі Данута, вохнуўшы раз астатні, уперлася яму ў грудзіну каленам і рашуча прамовіла: «Не трэба». Данута прамовіла гэта ў той момант, калі ён, Макар, ужо спусціў штаны і сапрэлы дручок слізгануў па імшыстых валасах, і гэтыя два словы утаймавалі юр, і дручок, зачапіўшыся за карункавы пас, абмяк, і разам з ім абмякла бязвольна і пакорліва ўсё ягонае цела. Дома ён доўга і бязмэтна блукаў па пакоі, потым доўга мыўся пад душам, спяваючы на поўны голас. Нарэшце плюхнуўся на канапу і паліў да позняй ночы зачараванымі вачыма, паглядаючы на шэрую столь. Тае ночы ён не спаў, і толькі на золку, калі ў вокны ўбіўся няўтульны світанак, унурыўся ці то ў сон, ці то ў паўсонную замарач. Яму мроілі чуліся нейкія страшныя патарочы, у вушу звінелі нечыя галасы, і недзе на доле, у недасяжнай далечыні, ляжалі спавітыя ранішнім сном дзве размытыя плямы. Адна вялікая была чорным морам, другая меншая азоўскім. Плямы цьмяна блішчэлі, вабілі і ў адначас пужалі сваім халодна-ртутным бляскам. З кожным імгненнем яны павялічваліся ў памерах, і Макар за хвілю да таго, як плюхнуцца ў марскія хвалі, прачнуўся. Сонца ўжо грэла пятку, на гадзінніку была палова на восьмую, а за сценкай, як заўсёды такім часам, стрымана лаяліся суседзі. Макар падхапіўся з ложка, праспаў халера, вырвалася з самлелых грудзей, і левая нага патрапіла, як заўсёды, у правую калошу. Праз 10 хвілін ён ужо ціснуў званок да нуцінай кватэры, і старая порхаўка, рыпнуўшы завесай, прамовіла ў спіну. У санаторыю з'ехала на машыне з мужыком нейкім. Порхаўка зашамкала штосьці пра блудлівых мужыкоў, а Макар налёг ілбом на вушак, скрыгатнуў зубамі і застагнаў, ды з такім адчаем, што старая перахрысцілася і спалохана прычыніла дзверы.